www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام اور پس پردہ اس جامعہ کی معلمات اور متعلمات، آپ نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ قرآن کریم کی اور احادیث شریفہ کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہیں، یہ دین صرف مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ پوری انسانیت کے لیے اسے رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے. لیکن قرآن پاک میں زیادہ تر جگہوں پر جو خطاب کیا گیا ہے اس میں مذکر صیغے استعمال ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا مذکر، وارکعوا مع الراکعین مذکر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ مذکر، لَا تَقْرَبُوا مذکر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں یہ کہنے لگیں کہ بھئی یہ تو سب مردوں کے لیے حکم ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس خطاب میں اگرچہ صیغے مذکر کے مستعمل ہیں مگر مخاطب سب ہیں، مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں. اب سوال یہ ہوا کہ مذکر ہی صیغہ کیوں استعمال کیا گیا زیادہ تر، مؤنث کیوں نہیں؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری شریعت خواتین کو مستور رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے خواتین کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستورات. یہ اتنی قیمتی ہیں کہ ان کا کھلا ہوا تذکرہ بھی بلا ضرورت مناسب نہیں سمجھا جاتا شرفا کی نظر میں. اسی لیے بلا ضرورت نام بھی نہیں لیا جاتا، گھر والے کہہ کر پکارا جاتا ہے، اہل خانہ کہہ کر پکارا جاتا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، منتظم. اور خواتین کو خود کے زیر انتظام رکھا ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے، یا یہ کہ وہ آخرت میں اس کا درجہ زیادہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے جیسے کوئی حاکم ہوتا ہے، کوئی محکوم ہوتا ہے، سب کے سب حاکم نہیں بن سکتے، اسی طرح نظام زندگی کو چلانے کے لیے مردوں کو قوامیت کے درجے میں رکھا. تو جب حاکم کو کوئی حکم دیا جائے گا تو محکوم بدرج اولا اس حکم میں شامل ہو جائے گا. اس لیے خواتین کو مخاطب زیادہ نہیں بنایا گیا، لیکن جہاں ضرورت پڑی وہاں بنایا بھی گیا ہے. جیسے کہ ازواج مطہرات کو حکم دینا تھا تو ان کے لیے باقاعدہ یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، حضور کے ذریعے سے پیغام دیا گیا، ہدایت دی گئی، نصیحت کی گئی. اور بعض جگہوں پر دونوں صنفوں کو کھول کھول کر الگ سے بیان کیا تاکہ کوئی شبہ کسی درجے میں نہ رہے. چنانچہ ایک آیت میں فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. من ذکر او انثى کی کہنے کی کیا کوئی خاص ضرورت بظاہر نہیں تھی، مضمون یہی پورا ہو رہا ہے. انی لا اضیع عمل عامل منکم، بات تو پوری ہو گئی، مگر مزید وضاحت، مرد ہو یا عورت، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل اللہ ضائع نہیں فرماتے. کتنی بڑی بشارت، خوشخبری سنا دی گئی تاکہ مرد بھی خوش ہو جائیں، عورتیں بھی خوش ہو جائیں. اور بعض صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کو یہ شکایت بھی ہوئی تھی کہ جہاں دیکھو مردوں کا تذکرہ، ہمارا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو آیت پوری نازل ہوئی، بہت جامع ترین آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات العاقلين. تو بتلا دیا گیا کہ یہ جو فرق ہے قوامیت کا اور عدم قوامیت کا یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، ورنہ آخرت میں بہت سی عورتیں بہت سے مردوں سے اعلیٰ درجے پر ہوں گی. کوئی یہ نہ سمجھے عورت کہ جی ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا تو کیا مقام ہے. نہیں، اگر وہ صحیح کام کریں گی، صحیح عمل کریں گی، عقیدہ صحیح درست رکھیں گی تو بہت سے مردوں سے آگے نکل جائے گی، اور آج بھی نکلی ہے. اخلاق میں، کردار میں، صفات میں بہت سی عورتیں جو ہیں مردوں سے بہت آگے رہتی. لیکن اصل چیز ہے اخروی درجات، وہ ملیں گے ایمان اور اعمال پر، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، رحمت نصیب ہوگی. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی مرد ہے تو اس کو ڈبل ثواب دے دو اور عورت ہے تو اس کو اکہرا دے دو، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ وہاں پر جس نے جیسا کیا ہوگا، جس خلوص سے کیا ہوگا، ویسے ہی اسے اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی شان عالی کے مطابق ادا فرمائے. یہی بات اس آیت مبارکہ میں کہی گئی جو آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ تم میں سے کوئی بھی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہ مومن، درا حالے کہ وہ مومن ہو. یہ تو شرط ہے سب کے لیے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل ذریعہ نجات نہیں بن سکتا ہے. خدا نہ کرے اگر ایمان کی دولت نہیں ہے اور آدمی خوب نمازیں پڑھتا ہے، خوب روزے رکھتا ہے، خوب صدقات خیرات کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ اچھے اعمال اس کو عذاب سے بچا نہیں پائے گی. ایمان شرط اول ہے، وہ مومن. تو نیک اعمال کریں اور صحیح عقیدہ رکھیں. وہ مومن سے صرف کلمہ پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ کلمے کے سارے متعلقات، تمام مومن بھی اس کے اندر شامل ہیں. عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی ٹھیک ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، وعدے کیے جا رہے ہیں. پہلی بشارت یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو عطا کریں گے شاندار زندگی. جو ہماری طالبات عربی درجات میں ہیں، انہوں نے میزان میں اور پنج گنج میں پڑھا ہوگا کہ سب سے طاقتور جو صیغہ ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے، وہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ والا ہوتا ہے، جس کے اندر جو معنی اردو میں بیان کیے جاتے ہیں وہ کیا، ضرور بھی ضرور ہم تم کو عطا کریں گے، ضرور بھی ضرور. اللہ تعالیٰ تو اگر ویسے ہی فرما دے کہ ہم دیں گے تو بھی ضرور بھی ضرور ہے، بغیر کہے ضرور بھی ضرور ہے. یا یہ ہے کہ بغیر نون تاکید کے خالی لام لگا دے، لام تاکید، تب بھی اس کے اندر طاقت قوت پیدا ہو جائے گی. لیکن یہاں تو لام بھی لگا ہوا ہے، نون بھی لگا ہوا ہے، اور وعدہ کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، جا جس سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا اور وعدہ کیا ہے حیات طیبہ کا حیات طیبہ کیا ٹینشن فری زندگی جس میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ڈر ہو نہ غم یہ ہے اور یہ زندگی اس دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی یہ تو بس اہل جنت ہی کو حاصل ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ڈر ہے نہ غم دنیا میں چاہے کوئی کتنا ہی ارب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو جائے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہ ڈر ہے نہ غم اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو یا تو جھوٹ بول رہا ہوگا یا اس کے دماغ میں خلل ہوگا یہ دعویٰ قبول نہیں ہاں ڈر کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے ایک ڈر پولیس کا ہے ایک ڈر ٹیکس کے محکمے کا ہے ایک ڈر کسی کے مارنے کا ہے ایک ڈر کسی کی بیماری کا ہے وغیرہ ڈر کی بہت سی اقسام ہیں اسی طرح غم کی بھی بہت سی قسمیں ہیں یہ الگ ہو یہ بات الگ ہو سکتی ہے کہ ایک جھگی جھونپڑی میں رہنے والے کا ڈر اور غم اس کا معیار الگ ہو اور ایک ارب پتی اور کھرب پتی کے ڈر غم کا معیار الگ ہو لیکن ہے ضرور اس سے کوئی خالی نہیں ہاں خالی کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی کا غم ہے ٹینشن فری ہے یہ ہے حیات طیبہ یہ ملے گی جو اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ انجام دے اور فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو تم نے اچھے اچھے اعمال کر رکھے ہیں اس کا بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ ہم ضرور بھی ضرور عطا کریں گے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہمارے ہاں ضائع نہیں جائے گا اسے کوئی ہلکا نہ سمجھے اسے کوئی ہلکا نہ سمجھے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا کسی نیکی کو کمتر مت سمجھو ہرگز پتہ نہیں اسی کے ذریعے سے تمہیں نجات مل جائے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے تشریف فرمائے ایک آدمی دریا میں کشتی پر سوار ہے اس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا حضرت نے سن لیا اتنے جواب دیں کشتی آگے بڑھ گئی آپ نے ایک روپے میں اس زمانے میں کشتی کرائے پر لی اور اس کشتی والے کے پاس جا کے اسے خالی ارحم اللہ کہا اور کہہ کر واپس تشریف لے آئے صرف اسی مقصد سے ایک درہم نے کشتی کرائے پر لی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ امام ابو داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید لی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ حضور نے حکم دیا ہے حقوق المسلمین میں سے ہے کہ جو کسی کے چھینک آنے پر الحمدللہ کہتے ہوئے سنے تو جواب میں رحمت اللہ کہے اس سنت کی ادائیگی پر ان کے لیے یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تو آدمی دو رکعت پڑھے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے الحمدللہ پڑھے یہ بھی ضائع ہونے والا نہیں تو یہ آیت مبارکہ مختصر آیت ہے مگر اس میں بڑی بشارتیں ہیں تمام مردوں کے لیے بھی تمام عورتوں کے لیے بھی. اور آج کل کا زمانہ بڑا فتنوں سے بھرا ہوا ہے, عقیدوں کا بھی بگاڑ ہے, اعمال کا بھی بگاڑ ہے. اس لیے یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں تاکہ ہماری بچیاں ایک اچھے ماحول میں رہ کر پروان چڑھیں, عقیدے بھی ان کے صحیح رہیں, اعمال بھی اچھے ہوں تاکہ اگلی آنے والی نسل جو ان کی گودوں میں پلے اور بڑھیں وہاں بھی یہی رنگ ظاہر ہو ایمان اور اعمال کا. اس کے لیے یہ ادارے قائم ہیں. یہ موجودہ زمانے کی اہم ضروریات میں سے ہے. بے شک نازک کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن مجبوری میں بہت سے نازک کام بھی کرنے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد کی دعا مانگنی چاہیے کہ یہ ادارے قائم رہیں, ان کے ذریعے سے سچا صحیح دین پھیلتا رہے, منتقل ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ ان معلمات اور متعلمات کو دین کی بقا کا ذریعہ بنائے, نسلوں میں دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائے. یہ جہاں جہاں بھی رہیں, جن جن خاندانوں میں پہنچیں, وہاں کا دینی رنگ نمایاں ہو, پردے کا اہتمام ہو, فواحش سے بچنے کی فکر ہو. ایک سچی مومن خاتون جیسی ہونی چاہیے, اس کے نمونے یہاں سے بن کر کے نکلیں, یہی ہماری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرمائے اور تمام معاونین کو, منتظمین کو, معلمات کو, متعلمات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.